لزوم کفر اور التزام کفر میں کیا فرق ہے؟ اللہ دیکھیں یہ بہت مشکل سوال ہے اور اس کا جواب ہو سکتا ہے کہ آسانی سے پلے نہ پڑے، اور ایک بار سننے سے اگر علم سب سیکھ جاتے تو نہ یہ جامعات ہوتے، نہ مدارس ہوتے، نہ یہ اجتماعات ہوتے، سب لوگ گھر بیٹھے سیکھ جایا کرتے. تو علم کا یہ جو بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو یہ بار بار اس کو پوچھنا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے، اس کا رٹا لگانا پڑتا ہے بعض اوقات. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو، تو علماء سے پوچھنا چاہیے. تو میں عرض کر دیتا ہوں، لیکن اس کو آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو علماء سے بعد میں پوچھ لینا. لزوم میں کفر اور التزام کفر میں کیا فرق ہے، یہ سوال ہوا نا. تو لزوم کفر کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ بات، یعنی جس بات پر لزوم کفر کا حکم مفتی صاحبان دیتے ہیں، تو یہ وہ بات ہے جو عین کفر نہیں مگر کفر تک پہنچانے والی ہے. اور التزام کفر یہ ہے کہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کی صراحتاً مخالفت یعنی انکار کرے. چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 15 صفحات 431 پر اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں. یہ بہت غور سے سنیے، اس میں اٹھیے نہیں، یہ وہ علوم ہیں جو فرض ہیں جن کا سیکھنا، نہ جانے ہمارے منہ سے کب کیا نکل جائے، یا کوئی کفر بکے اور خدا نہ خواستہ ہمارے علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو سچا سمجھ بیٹھے اور ہاں میں ہاں ملاتے چلے جائیں. یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں. تو میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ لزوم اور التزام کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کچھ اپنے رب عز و جل کے پاس سے لائے، ان سب میں ان کی تصدیق کرنا اور سچے دل سے ان کی ایک ایک بات پر یقین لانا ایمان ہے، اور معاذ اللہ عز و جل ان میں سے کسی بات کا جھٹلانا اور اس میں ادنا شک لانا کفر ہے. مزید فرماتے ہیں، پھر یہ انکار جس سے خدا مجھے اور سب مسلمانوں کو پناہ دے، دو طرح ہوتا ہے، لزومی و التزامی. التزامی یہ کہ ضروریات دین سے کسی شے کا تصریحاً خلاف کرے، یعنی کلم کلا مخالفت کرے، یہ قطعاً اجماعاً کفر ہے، اگرچہ خلاف کرنے والا نام کفر سے چڑے اور کمال اسلام کا دعویٰ کرے. یعنی جس نے مخالفت کی ضروریات دین میں سے کسی شے کی، اور پھر بھلے وہ اچھا خاصا مسلمان نظر آتا ہو، مسلمان اپنے آپ کو کہلاتا ہو، اسلام کی محبت بھی اس سے بے شک جھلکتی ہو، اور کفر کے نام سے بھی وہ چیڑتا ہو بے شک، لیکن جو ایسا کرے تو وہ آگے اعلان فرمائیں گے کہ یہ یعنی کافر ہو جائے گا، یہ جس نے ضروریات دین کا انکار، کسی بھی شے کا انکار کیا یا ادنا بھی اس میں معمولی سا شک بھی کیا. پھر اعلی حضرت ایسے فرقے کا حوالہ دیتے ہیں جو بہت چست مسلمان بنتے ہیں نہیں نظر آتے ہیں. فرماتے ہیں جیسے طائفہ طائفائے طالفائے نیا چرا، یعنی نیچری فرقے والوں، نیچری ایک فرقہ ہے شاید اس کے اب نظر نہیں آتے، اس روپ میں نظر نہیں آتے اور روپوں میں نظر آتے ہیں، تو نیچری فرقے والوں کا جو کہ وجود ملک و جن و شیطان و آسمان و نار و جنان و معجزات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے ان معانی پر کہ اہل اسلام کے نزدیک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے متواتر ہیں، انکار کرنا اور اپنی تعویلات باطلا و توہمات عاقلا کو لے مرنا، نہ ہرگز ہرگز ان تعویلوں کے شوشے انہیں کفر سے بچائیں گے، نہ محبت اسلام و ہمدردی اقوام کے جھوٹے دعوے کام آئیں گے، کیونکہ یہ نیا چہرہ جو ہے یہ فرشتوں کا، جنوں کا، شیطان، آسمان، جنت، دوزخ اور معجزات کا اپنے انداز میں معنی گھڑتے ہیں، جو کہ قرآن و حدیث میں جو معنی بیان کیے گئے اور جمہور نے جو معنی بیان کیے جس پر اجماع قطعی ہے اس کے خلاف یہ اپنی من گھڑت معنی کرتے ہیں. جیسے کہ ایک مشہور شخصیت ہے تاریخ میں جس کا نام ہے، جس کو وہ میں تو علی گڑھی کہتا ہوں، اس کا بھی اسی طرح کا عقیدہ تھا. میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا، یہ پہلے پڑھاتے تھے اس میں اپنے، شاید نویں کلاس میں پڑھاتے تھے اس کے اسباب، اب سنا ہے کہ نکال دیے اس کے کفریات. تو اس میں یہ اس بدبخت نے لکھا تھا کہ بری خصلتوں کا نام شیطان ہے اور اچھی عادتوں کا نام فرشتہ ہے. اسی مفہوم کا جملہ اس میں لکھا ہوتا تھا، جو کہ صراحتاً کفر ہے، ضرورت دین کا انکار ہے. تو سرکار اعلی حضرت نے اس کو کفر کا فتویٰ دیا ہے، ملفوظات اعلی حضرت میں دوسرے حصے میں مجھے یاد پڑتا ہوا ہے، اور میں نے وہ کتاب میں بھی پڑھا ہے اس کا یہ کفر، شاید نمی میں پہلے پڑھاتے تھے. تو وہ نیچری تھا، یہ نیچری کی چلو مثال بھی آ گئی، وہ علی گڑھی جو تھا وہ نیچری تھا، اور اعلی حضرت کو پوچھا گیا کہ وہ تو سید تھا، تو آپ نے بہت سخت کلمات اس کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ اس خبیث مرتد کو سید کہتے ہو، یعنی کہ وہ سید بھی نہیں تھا، یعنی کہ سید کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہو. ٹھیک ہے، اس کا حسب نسب وہ بیان کرتا پھرے، لیکن اگر وہ مرتد ہو جائے تو اس کا نسب منقطع ہو جاتا ہے، وہ سید رہتا نہیں. جیسے کہ ایک فرقہ ہے، ان کے یہاں تو سید کی ڈیفینیشن عجیب ہے، صحابہ کرام کو جو برا بھلا کہنے والا فرقہ ہے اس کے یہاں تو مشہور ہے کہ جمعرات کو جو پیدا اس کو یہ لوگ سید کہتے ہیں. حالانکہ ہمارے یہاں سید جو ہے یہ حسنین کریمین کی اولاد کو کہتے ہیں، حقیقت میں بھی یہی سید ہیں. یہ مطلب ہمارے یہاں پاک و ہند کی بات کر رہا ہوں، اسے عرب حضرات میں حسنین کریمین کی اولاد کو سید نہیں کہتے بلکہ حبیب کہتے ہیں، لیکن معنی ایک ہی ہے، حبیب معنی پیارا، سید معنی سردار. اور یہ اہل عرب جو ہیں سید جناب کی جگہ لکھتے ہیں، وہ ہر ایک کو سید کہتے ہیں جو محترم ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جناب فلاں فلاں، تو وہ سید فلاں فلاں. تو ہمارے یہاں جو عرف ہے اصطلاح میں سید وہ ہے کہ جو حسنین کریمین کی اولاد میں سے ہو. بہرحال تو یہ نیچری فرقے کے عقائد اعلی حضرت نے بیان فرمائے کہ وہ بظاہر بہت اچھے مسلمان بنتے ہیں، اسلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کافروں سے بے شک لڑتے بھڑتے بھی ہوں، اور اسلام اور اقوام کی ہمدردی کا دم بھی بھرتے ہوں، لیکن ان کا یہ دعوے ان کو کفر سے بچا نہیں سکیں گے. یعنی یوں مثال کو سمجھیں آپ کہ شربت بہترین خوشبودار شربت ہو اور خالص دودھ کا ہو، اور دودھ بھی باقاعدہ کاڑا ہوا، خوب گرم کیا ہوا، پستے بادام کوٹ کوٹ کے اس میں ڈالے ہوں، اس کی تفصیل سن کے منہ میں پانی آ جائے اور ایک پیشاب کا قطرہ چلا جائے، بظاہر لذت میں کوئی فرق نہیں آنے والے کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ اس میں پیشاب کا قطرہ ہے، وہی ٹیسٹ ہے اس کا، وہی خوشبو ہے، لیکن شریعت کیا حکم دے گی کہ یہ ناپاک ہو گیا، اب اس کا پینا حرام ہے. تو اسی طرح کسی کا ایک عقیدہ کفری ہو گیا، نہ ضرورت دین کا اس نے انکار کر ڈالا، اب باقی اس کے عقیدے سارے اسلام والے ہوتے رہے، وہ عبادت گزار، پرہیزگار، وہ جو کچھ ہوتا رہے، لیکن وہی ایک قطرے کی مثال کہ اب اس کا ایمان جاتا رہا، اس کا کوئی عمل، اس کا اسلام کی محبت کا دعویٰ، نماز، تہجد، اس کو کسی کام کی نہ رہی، اس کو بچا نہیں سکتی کفر سے. تو یہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو التزامی کفر کا ارشاد فرمایا، تعریف فرمائی، تو میں نے اس کا تھوڑا سا خلاصہ کر کے عرض کیا. مزید فرماتے ہیں اور لزومی یہ کہ جو بات اس نے کہی عین کفر نہیں مگر منجر بے کفر، منجر بے کفر یعنی کفر کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے، یعنی مآل سخن و لازم حکم کو ترتیب مقدمات و تتمیم تقریبات کرتے لے چلیے تو انجام کار اس سے کسی ضروری دین کا انکار لازم آئے، جیسے روافض کا خلافت حقہ راشدہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت جناب صدیق اکبر و امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما سے انکار کرنا کہ تضلیل جمیع صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی طرف مؤدی یعنی لے جانے والا اور وہ قطعاً کفر، مگر انہوں نے صراحتاً اس لازم کا انکار نہ کیا تھا بلکہ اس سے صاف تحاشی کرتے اور بعض صحابہ یعنی حضرات اہل بیت اعظام وغیرہ ہم چند اکابر کرام علی مولا وغیرہ ہم کو زبانی دعووں سے اپنا پیشوا بناتے اور خلافت صدیقی و فاروقی پر ان کے توفق باطنی سے انکار رکھتے ہیں. اس قسم کے کفر میں علماء اہل سنت مختلف ہو گئے جنہوں نے مآل مقال اور لازم سخن یعنی قول کی انتہا کی طرف نظر کی، حکم کفر فرمایا. اور تحقیق یہ ہے کہ کفر نہیں بدعت و بد مذہبی و ضلالت و گمراہی ہے. یہ جو سرکار اعلی حضرت نے آخر میں فرمایا نا، یہ کمال احتیاط اعلی حضرت کی، اور جنہوں نے وہی کہ منجر بکفر کفر کی طرف لے جانے والا، تو جو صراحتن تو ضروریات دین ضرورت دین کا انکار نہیں جو قول ہے، لیکن بس اس کی تاویل بعیدہ نکل رہی ہے شاید اس وجہ سے، یا بہرحال یہ کہ وہ بظاہر جو کہہ رہا ہے بے عینی وہ لفظ کفر نہیں ہے وہ کلمہ، لیکن اگر اس جیسے کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی مثال دی کہ ان کی خلافت کا انکار، یہ اعلی حضرت نے اتنے تحقیق یہی بیان فرمایا کہ یہ مطلقاً کفر اس کو قرار نہیں دیا، لیکن جن علماء نے اس کو کفر قرار دیا وہ اس کو بہت دور تک لے جاتے کہ صحابہ کرام نے سب نے ان کی خلافت کو تسلیم کیا، تو یہ تو سارے صحابہ کرام کی اس سے گمراہی لازم آتی ہے. اور اس طرح سرکار اعلی حضرت نے یہ سب بیان فرمایا اس کا کہ یہ کفر تک لے جانے والی بات ہے، لیکن چونکہ وہ سارے صحابہ کرام کا اور سب کا انکار نہیں کر رہے، صرف ان دونوں کا انکار کر رہے ہیں اور بعض صحابہ کرام کو ماننے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، بالخصوص ان کو جو اہل بیت کرام ہیں. اور اہل بیت کرام کی بھی تعریف سچی بات ہے کہ یہ ان کی اپنی من گھڑت ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی اہل بیت میں سے، انڈر اسٹوڈ ہے کہ آپ کی بیوی جو ہو اس کو تو ہمارے یہاں تو بولتے بھی گھر والی ہیں، تو یہ کیسے ہوتا ہے گھر والی گھر میں شامل نہ ہو گھر والوں میں شامل نہ ہو، تو اہل بیت کے گھر والے. تو تمام امہات المؤمنین جو ہیں یقیناً قطعاً اہل بیت ہیں، لیکن یہ جو بعض لوگ ہیں وہ صرف حسنین کریمین اور مولا مشکل کشا بی بی فاطمہ وغیرہ ہوں علیہم الرضوان کو ہی اہل بیت تسلیم کرتے ہیں، اگرچہ یہ اہل بیت ہی ہیں لیکن اور بھی تو اہل بیت ہیں. جیسا میں نے عرض کیا کہ تمام امہات المؤمنین بھی اہل بیت ہیں، کا انکار نہ عقلاً درست ہے نہ نقلاً درست ہے. عقلاً مانے عقل کے بھی خلاف ہے کہ گھر والی گھر میں شامل نہ مانی جائے، اور نقلاً نقلاً جاتا ہے نا کہ عقلاً نقلاً، تو نقلاً مانے قرآن و حدیث سے جو نقل کیا گیا اس کو نقلاً کہتے ہیں، علماء لکھتے ہیں نقلاً اس سے مراد یہ ہوتا ہے. تو قرآن و حدیث کے بھی خلاف ہوا جو امہات المومنین کو اہل بیت نہ مانا جائے، تو یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں الحمدللہ. یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور جو یقیناً اسلام کے عین مطابق ہے کہ امہات المومنین بھی اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن وہ لوگ جو صحابہ کرام کو برا بولتے ہیں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بالخصوص برا بھلا بولتے ہیں. اللہ ایسوں کے شر سے ہم کو بچائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.